chvála mu, krása a pojmu. Až na věky nemocný, pane. Přeslechla jsi mi jméno. Jsem Lka Frale, to je tak jediné, čím jsem si jistý. Jsem pak vás zavala do lidi, kterým Eliška, odpusti. Eliška čí? Jenom Eliška? To vám nestačí? No tak promiňte, nechci být nezvořilý, dovolte ještě chvíli. Kde to vás musí? U nás na statku hluboké. Přepadli vás plesy. Tak je to pravda. A jaký je? Konec let. Už konec leta. Bohužel, hezky jste si položil. Tetička Adelka. Co ty se tady motáš? Pána chceš pokoušet, když už tě živého zachovat náčil? Kde jsou moje věci? Holen tu pláčí, jak tu stojíš, tak tě našli jenom hůbu si měl víc od tebe. Kdyby mi se brali? Život či zůstal, to ti musí stačit. Ukažte, pomůžu. O to víš, na tebe jsme tady čekali, otoč se. Co to je? Jílová kaše. Ochucnej. No ne, počkej. To je přece na střechu. Nesmíš jim při to věřit. To naše bába vyprávěla věci, to vy nemůžete pamatovat. Uhni. To bylo ve 20. roce, to byly tutové zemí, člověk se bál vylézt z chalupy, aby vůbec nebyl zpátky. Tyhle dlaně zdávám. A to naší bábě přitáhli úplně vojáka, jaké rozsraveného. Tento trak poznávám. Prý chlap jako rak rázný, urostlý byl. Oh,